sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. W Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 13. W trójce czas na serwis. Michał Przerwa. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się zmianami w Krajowym Planie Odbudowy. Prokuratura ma przedstawić ustalenia w sprawie nadużyć w Orlenie. Inflacja w kwietniu wzrosła, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Krajowy Plan Odbudowy do poprawki rząd, który obraduje od kilkudziesięciu minut, zrewiduje w trakcie dzisiejszego posiedzenia 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszka jest przed kancelarią premiera i śledzi przebieg obrad ministrów rządu Donalda Tuska. Powiedz, dlaczego aż tyle zmian w Krajowym Planie Odbudowy i czy to jedyny obszar, którym zajmują się ministrowie? A rewizja KPO to konieczność. Mówiła o tym jeszcze przed posiedzeniem rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Zmiany dyktuje po prostu kalendarz. Nie wszystko zapisane w KPO uda się zrealizować na czas. Minister Pełczyńska-Nałęcz liczy, że rząd zaakceptuje dziś zmiany, a potem to samo zrobi Bruksela. Po podjęciu tej decyzji będę gotowa udzielić pełnej informacji, co w tej rewizji jest, co się nie znalazło i w związku z tym, jakie są rozbieżności ciągle jeszcze między nami a Komisją Europejską. A drugi ważny punkt dzisiejszego posiedzenia to wieloletni plan finansowy kraju na lata 2024-2027. Prezentuje go minister finansów Andrzej Domański. Zapowiadając przyjęcie tego dokumentu, mówił, że naprawa polskich finansów potrwa co najmniej kilka lat i ma to związek m.in. z działaniami poprzedniej ekipy rządzącej, która, jak poinformował minister Domański, popełniła w sferze finansów wiele błędów i zaniechań. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Prokuratura przedstawi kolejne ustalenia w sprawie postępowań karnych dotyczących Orlenu. O działaniach spółki pod rządami Daniela Obajtka premier Donald Tusk rozmawiał wczoraj z ministrami odpowiedzialnymi za prokuraturę i służby specjalne. Chodzi o zatrudnienie libańskiego biznesmena powiązanego z Hezbollahem i stratę ponad 1,5 miliarda złotych. Sprawę komentowali w polskim radiu politycy. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej powiedział, że sytuacja kojarzy mu się z gangsterskim filmem. Ktoś traktuje państwową spółkę jako po prostu przepępownię pieniędzy do ludzi, którzy z bezpieczeństwem państwa nie mają nic wspólnego. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że Daniel Obajtek jest atakowany, bo będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. To jest próba uwikłania Daniela Obajtka w jakieś historie, z którymi, mówiąc szczerze, jest słabo związane. Bogusław Liberacki z Lewicy powiedział, że związanych z Orlenem spraw, które trzeba zbadać, jest więcej. Transakcje z Arabią Saudyjską, rolę rosyjską poprzez MOL-a. Dużo jest spraw do wyjaśnienia. Prokuratura prowadzi 6 śledztw związanych z działalnością Orlenu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu wyniosła 2,4%. W marcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2%. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka mówi, że rynek spodziewał się takich danych. Szczegółowych danych widać wyraźnie powrót stawki VAT na żywność z 0% do stawki 5%, choć i tak ten impet został wytrącony przez prawdopodobnie stabilną i umocnioną polską walutę, a z drugiej strony przez walkę czy konkurencyjność przedsiębiorstw, które nie zdecydowały się w pełnej skali podnieść cen niektórych produktów spożywczych. Pełne dane na temat kwietniowej inflacji GUS poda 15 maja. W północno-wschodnim Londynie zatrzymano mężczyznę, który mieczem ranił kilku przechodniów i dwóch funkcjonariuszy policji. Londyńskie pogotowie ratunkowe poinformowało, że na miejscu udzieliło pomocy 5 osobom. W specjalnym oświadczeniu burmistrz miasta Sadiq Khan napisał, że jest zdruzgotany wiadomością ataku. Zaapelował o udzielenie policji informacji, które mogą pomóc w ustaleniu motywów działania napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkali się z oficerami, którzy szkolą się według standardów sojuszu. Na Ukrainie prezydent Zełenski omówił z szefem Paktu Północnoatlantyckiego wzmocnienie obrony powietrznej kraju, a także temat członkostwa Ukrainy w NATO. Dodał, że Rosja nie najechałaby jego kraju, gdyby jego kraj był w NATO. Wiele lat temu wśród części członków NATO panował sceptycyzm co do przyjęcia Ukrainy. Rosja bardzo ciężko współpracowała z naszymi obecnymi partnerami, prowadziła dialog, robiła wszystko, aby Ukraina nie została przyjęta do NATO ani do Unii Europejskiej. Aby Ukraina się nie rozwijała i nie oderwała się od wpływów Federacji Rosyjskiej, bo aby wyrwać się spod tych wpływów, należy wygrać walkę o obronę niepodległości. Podczas przemówienia w Radzie Najwyższej Ukrainy sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg stwierdził, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy Ukraina zostanie członkiem NATO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słów paru o pogodzie. W całym kraju pięknie i słonecznie, chociaż miejscami może się chmurzyć. Natomiast najchłodniej jest nad morzem, czyli tam, gdzie chcielibyśmy pewnie na długi weekend wyjechać. Natomiast cała reszta kraju to temperatura powyżej 20 stopni. Ale jeśli ktoś wychodzi teraz z domu i będzie wracał nocą, to proszę ze sobą coś zabrać cieplejszego, bo minimalna temperatura to będzie 8 stopni, 10 na południu, na wschodzie 13, a na zachodzie 15 stopni, czyli sweterek krótka jednak w nocy się przydadzą. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 55 cali, Smart TV 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 13. Program środka. Proszę bardzo, gramy dla Państwa Summer Sun, grupa Texas, czyli już właściwie świątecznie weekendowy, słoneczny nastrój. Take my heart.

czekamy na lepszy czas. Maczugi i Patryk Pietrzak. Zresztą Patryk był przy okazji premiery tego utworu tu w studiu, dokładnie vis-a-vis mnie kilka ładnych dni temu. A chwilę wcześniej formacja pod tytułem Texas. A wraz z nami pan dr Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o gatunkach inwazyjnych. Generalnie, jeśli spytamy się o kogokolwiek, o co chodzi tak na ulicy, to powie, ale o co chodzi? No mamy w naszej florze i faunie mnóstwo gatunków obcych. Obcych to znaczy takie, które zostały przez człowieka lub z powodu działalności człowieka zawleczone na nasz kontynent, do naszego kraju. Nie wszystkie one stanowią zagrożenie dla naszej przyrody. Oprócz, część z nich to są takie, które się trzymają gdzieś na okolic naszych siedzib, naszych ogrodów, naszych pól, ale nie roznoszą jakichś chorób szkodliwych dla naszej przyrody, ani nie tłumią na przykład innych roślin, nie niszczą siedlisk. Część z nich jednak, czasami od razu, ze względu na swoje właściwości, na przykład szybkiego rozmnażania się oraz brak naturalnych wrogów w naszej przyrodzie, czasami dopiero po pewnym czasie nagle zaczyna być w ekspansji i wypiera nasze gatunki, zajmuje nasze siedliska. Ale również często powoduje ogromne straty gospodarcze, zarastając na przykład urządzenia melioracyjne, niszcząc urządzenia elektryczne i tak dalej. Za chwilę powiem, jeżeli będzie czas, jakie to gatunki takie zagrożenia stanowią. A niektóre również stanowią niebezpieczeństwo, zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ albo są jadowite na przykład, albo roznoszą choroby, które nie tylko mogą zagrozić naszym zwierzętom, czy zwierzętom gospodarczym, ale również nam, ludziom. Czy polskie prawo... Tak. Czy chciałem zapytać, czy polskie prawo chroni nas przed takimi gatunkami, przed ich przywożeniem do kraju, przed ich próbą wpuszczenia w nasz ekosystem i czy ktoś to wszystko kontroluje? Od pewnego czasu niektóre z tych gatunków inwazyjnych, też nie wszystkie, ale te, w stosunku do których jest szansa na ograniczenie ich inwazji, zostały objęte pewnymi ograniczeniami. Najpierw krajowymi, był zakaz ich posiadania, wypuszczania na wolność, obrotu nimi, a od 2016 roku w całej Unii Europejskiej, a od 2021 roku efektywnie od 22 również w Polsce obowiązują przepisy unijne, które wprowadzają w całej Unii Europejskiej ograniczenia w stosunku do takich najbardziej inwazyjnych gatunków. Niekoniecznie inwazyjnych we wszystkich krajach Unii, ale wystarczy, że w kilku krajach Unii stanowią one zagrożenie. To ze względu na wolny rynek, wolny przepływ dóbr trzeba ograniczeniami objąć je w całej Unii, we wszystkich krajach. I 83 takie najbardziej gatunki stwarzające zagrożenie, które do tej pory zostały uznane za takie. Po naszych przepisach to się nazywa, że są to inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej, zostały objęte ograniczeniami właśnie w posiadaniu, w obrocie. Dodatkowo każdy kraj ma prawo wprowadzić też takie ograniczenia w stosunku do gatunków, które tylko u niego w tym kraju stanowią zagrożenie i w Polsce 17 dodatkowych takich gatunków jest ujętych. Przepraszam, to powiedziałem chyba 83-84 w całej Unii Europejskiej, czyli razem 101 gatunków inwazyjnych jest objętych ograniczeniami według aktualnie obowiązujących polskich przepisów. Wiadomo, że w internecie można kupić wszystko. Czy ktoś ten internet kontroluje, jeśli chodzi o tego typu transakcje? Mamy wrażenie, że nie robią tego polskie służby w większości. To znaczy, bo przepisy mogą być nawet najbardziej restrykcyjne. Akurat te przepisy są restrykcyjne, ponieważ na przykład posiadanie takich żywych okazów tych gatunków, handel nimi stanowi przestępstwo zagrożone do kar pozbawienia wolności do lat 5 oraz do 1 000 000 zł karą administracyjną. A mimo to w polskim internecie hula handel tymi gatunkami, bo nie ma egzekucji tych przepisów. My, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra od paru lat prowadzi taki monitoring tego handlu i w trakcie 6 powtórzeń tego monitoringu znaleźliśmy ponad 750 ofert. Przy czym to nie są wszystkie oferty, które pojawiały się w internecie, tylko akurat tyle było w 6 dni, podczas których robiliśmy taki screening i na tych stronach i na tych forach, które sprawdzaliśmy. Z tego przynajmniej około 600 stanowiło przestępstwo. I w tym czasie wiemy o 3 przypadkach, że służby podjęły jakieś postępowanie. Jedno zostało umorzone przez prokuratora, ponieważ pomylił przepisy i uznał, że tych gatunków nie ma w konwencji CITES, w związku z tym nie ma tutaj przestępstwa, czyli w ogóle pomylił przepisy. W jednym przypadku to było, w pozostałych 2 przypadkach sprawy są w toku, ale też zostały podjęte przez przypadek, przynajmniej jedna z nich po prostu policja została powiadomiona o przetrzymywaniu zwierząt w złych warunkach i naruszaniu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i przy okazji odkryła, że ta osoba posiada zwierzęta z gatunków łownych, z gatunków chronionych i z inwazyjnych gatunków obcych. Wszystkie one podlegają różnym ograniczeniom. Proszę powiedzieć jeszcze... Przepraszam bardzo. Po prostu można powiedzieć, że na razie nie są te przepisy przez nasze służby egzekwowane. Proszę powiedzieć, tak już na koniec, który z tych gatunków, które ostatnio pojawiły się, czy w Unii, czy w naszym kraju, zarówno jeśli chodzi o rośliny, jak i o zwierzęta, jest dla nas szczególnym zagrożeniem? No bo koty są z nami od zawsze, kotek inwazyjny, są zasymilowane, więc o nich nie mówmy. Koty nie są na tych liście tych szczególnie groźnych zwalczania. W takim razie, co ostatnio pojawiło się w ostatnich latach, co nam zagraża? Znaczy, dużo tych gatunków jest, jeśli chodzi o szop pracz, powoduje ogromne straty przyrodnicze, żółwie ozdobne, ale może zwrócę uwagę na taki gatunek, właściwie 3 gatunki na liście, które jeszcze nie są w dużych ilościach w Polsce, to są mrówki ogniowe, które powodują gigantyczne straty w tych krajach, gdzie doszło do ich inwazji, bo to są straty gospodarcze, one właśnie niszczą instalacje elektryczne, niszczą zbiory, powodują urządlenia stwarzające zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale nawet dla życia ludzi. Miliony są przeznaczane na walkę z nimi i bardzo trudno to zrobić, ponieważ one są odporne na insektycydy, w związku z tym ta walka często niszczy rodzimą faunę owadów, a tym mrówkom nie szkodzi. A są one przemycane do Polski przez pasjonatów hodowli domowej mrówek z Chin. Są one zakupywane i pocztą przesyłane. No, jeżeli będą to w domowych hodowlach te mrówki ogniowe w Polsce utrzymywane, prędzej czy później komuś uciekną i trudno będzie to zatrzymać. Takie doświadczenia mają już inne kraje, a w polskich warunkach są w stanie przetrwać, zwłaszcza w dobie ocieplającego się klimatu. To jest poważne zagrożenie, w związku z tym naprawdę służby powinny zacząć działać, bo to właśnie skuteczność przestrzegania prawa, a nie wysokość kar jest tym, co decyduje o tym, że przepisy są przestrzegane. Dziękuję bardzo. Myślę, że sporo pan nam powiedział. Pewnie to ukąszenie mrówki obcej, chińskiej jest dużo bardziej Amerykańska mrówka, one z kim są do nas przemycane. Okay. W każdym razie jest niebezpieczniejsze niż ta nasza mrówka czerwona, zwykła, która też nie jest przyjemna. Dziękuję bardzo. Doktor Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Not strong enough to be your man. I try, I can't stop staring at the ceiling fan and spinning out about things that haven't happened. Racing through the canyon, seeing boys don't cry. Do you see us getting scraped up off the pavement? I don't know why I am the way. trójce grupa U2. No teraz będzie wakacyjnie, bo właściwie ten długi weekend to tak trochę początek wakacji. Na szczęście jest ciepło i przyjemnie, bywały weekendy majowe chłodne. Pamiętam kiedyś trójką, bo jechaliśmy nad morze, było piękne słońce, było bardzo przyjemnie, ale temperatura była taka, że trzeba było chodzić po prostu w kurtkach. Mano ciao, zaraz potem Rosalie i Chloe Martini w trójce. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta su cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Thank you. ci uwierzyć, że nie mylisz się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. Lecz później nie będziesz pamiętać nic, lepiej śnić niż obudzić się tu. To wędrówka do. Został mi jedynie śmiech, zagłuszył prośby modły w nocy padający deszcz. Nikogo nie obudzi śpiew. Czy nadal myślisz, że to sen? Chciałbyś uwierzyć, że nie mylę się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. I choć nie ma ucieczki, to niech nadzieja się tli do utraty tchu. To wędrówka do. Kolejna nowość w trójce Rosalie i Chloe Martini. Wędrówka dusz. Fajny film. Dziś zaproszenie na filmową majówkę. Jeśli ktoś chce spędzić się w kinie, to powinien udać się do Cieszyna, bo tam już jutro startuje przegląd filmowy Kino na granicy, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy. A w szczegóły wprowadzi nas Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dziś łączymy się z Czechami i telefonujemy do Martina Nowosada. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami dyrektor programowy przeglądu filmowego Kino na granicy w Cieszynie i w czeskim Cieszynie, stąd właśnie ta nasza rozmowa. Wszystko zaczyna się już w środę, no i jestem bardzo ciekaw, Martinie, co się będzie działo po tej czeskiej stronie Cieszyna. No mam nadzieję, że będą w tym roku widzowie zadowoleni, bo mamy bardzo dobry program, dużo filmów i też parę nowych sekcji, których wcześniej nie było w naszym programie. Na przykład w tym roku, oprócz tych, które są już tradycyjne, nowa sekcja Bohemika. Po raz pierwszy raz robimy przegląd filmów, które są koprodukcjami czeskimi z wybitnymi koprodukcjami zagranicznymi, to znaczy filmy, które są zagraniczne, ale mają udział czeski z poglądu koprodukcji czeskiej w tych filmach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Może jakiś przykład? 2-3 tytuły? Tak, tak. Bardzo dobry film, który będziemy grał, Absence Ali Mostafi. To jest irańskie kino, które było nagrodzone na kilku festiwalach wokół całego świata. Będzie też film Endless Borders Abbasa Aminiego. To jest koprodukcja Niemiec, Republiki Czeskiej, Irlandii. Endless Summer Synchrone. Bardzo dobry, nowy film. Taka wybitna koprodukcja Czech i Francji. No i dużo dalszych filmów w tej sekcji. No ale wspomniałeś, że więcej jest tych nowości. Jakie jeszcze nowe sekcje pojawią się w tym roku w Cieszynie? Tak, w tym roku zupełnie nowa sekcja też w współpracy z Unią Europejską. Robimy sekcję, która nazywa się Nagroda Publiczności Lux Prize. Mamy 5 filmów, które były wybrane do tego głosowania, do finalu. W tej chwili już jest znany film, który wygrał tą sekcję, ale prezentujemy wszystkich 5 filmów, które zostały wybrane Europejską Unią za najlepsze europejskie kino. No to może przypomnijmy, kto wygrał. Wygrał w tym roku niemiecki film reżyserki Elke Kata, który nazywa się Das Lehrerzimmer. A jeśli chodzi o gości z Czech albo Słowacji, będą w tym roku? Będzie, myślę, dużo gości w tym roku, bo nawet każdemu filmu mamy jakieś tam delegacje, będą twórcy, będą aktorzy też, oczywiście, no, dużo tych ludzi po prostu. Jak zwykle, tak, na majówkę do Cieszyna rzeczywiście i z polskiej strony, i z tej czeskiej przyjeżdża sporo gości. No to może jeszcze przypomnijmy, jakich obiektów szukać po czeskiej stronie. Po czeskiej stronie gramy na 2 miejscach. Tradycyjnie jest to Kino Central w czeskim Cieszynie i obiekt, który nazywa się KAS. Też będzie instalowana sala z DCP projekcją, to znaczy najwyższa jakość projekcji. Czyli wystarczy, rozumiem, przejść tylko rzekę Olzę, przejść tak mostem i już właściwie wszędzie blisko, tak? Tak, tak. Zapytałbym cię jeszcze o to, co się będzie działo po polskiej stronie. Czy jest może jakieś wydarzenie, film albo gość, na którego czekasz szczególnie? No, będzie w tym roku retrospektywa, którą poświęciliśmy Marianu Dziędzielowi, co jest człowiek, który jest związany z naszym kinem na granicy już parę lat. Przyjeżdża k nam i cieszymy się, że w tym roku możemy zagrać te najlepsze filmy, w których on zagrał. Oczywiście nie wszystkie, bo tych filmów jest dużo w jego filmografii, ale to spotkanie z tym wybitnym aktorem, myślę, że będzie bardzo wielkim wydarzeniem kina, a oczywiście będzie bardzo dużo delegacji, dużo twórców, aktorów k polskim filmom. Będą spotkania branżowe, to znaczy ciężko wybierać jednego czy parę takich ludzi, z którymi się warto spotkać w Cieszynie, ale myślę, że widzowie będą zadowoleni, bo tych spotkań będzie, szczerze mówiąc, dużo. No na pewno bardzo dużo. Dziękuję w takim razie za te informacje dotyczące przede wszystkim dzisiaj czeskiego kina. No i zapraszamy przegląd Kino na Granicy od środy do niedzieli, czyli cała długa majówka. Zgadza się? Tak, tak. Serdecznie zapraszam do Cieszyna. Z Martinem Nowosadem, czeskim dyrektorem programowym Kina na Granicy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A jeśli Państwo są tym zainteresowani, to zapraszamy. Przegląd jest od środy do niedzieli, natomiast u nas na antenie do niedzieli regularnie relacje, które będzie przygotowywał również Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Roguski w Trójce. Nie każdy nauczyciel w długi weekend jest mile widziany, ale ten z pewnością English Teacher, a potem Real Estate. Making me a coffee while you spin about to sleep, and now it's so sweet for you.